świsło tak błysło przez głowę. Ale głupie, że to tylko pożywką się stało dla wspomnień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

sobie na zawsze. Stanowię dla siebie całość i trochę. W swoje oczy się zapatrzę. Pozbywam się ciebie, pozbywam się, się, pozbywam się ciebie, pozbywam się, się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czego nie jest?

marzeniach, w gestach, pozach, bez znaczenia. Życie płynie bez pośpiechu, bez uśmiechu i bez grzechu. Baby,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie mogę się przestawić. drapał na wrzos. Hej, co za hałas, co za ziemi stania szałas. Hej, co za szum, jakby ktoś mi strzelił na stumką. Formacja mrówek opalonych na brąz. Wnikliwie bada każdy stuk, każdy wstrząs. Biedronki, krewne stonki pędzą co tu. Słuczuć w powietrzu, w szyszkach i gębach mchu. Hej, co za hałas, kto za ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak ktoś mi strzelił na stół. Szkła jak strwożona mgła, żeby choć raz je tak musnęła.